สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่48แล้วนะครับภายใต้หัวข้อย่อยก็คือชีวิตหญิงชาวสมาเรียนะครับตอนที่4ครับน้ำทำลงชีวิตพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้มีโอกาสพูดถึงน้ำจากบ่อน้ำของยาโคบสามารถดับกระหายความกระหายของร่างกายแต่พระเยซูซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานน้ำแห่งชีวิตหรือน้ำทำนองชีวิตนี้จะสามารถดับกระหายทางด้านจิตวิญญาณน้ำทำนองชีวิตนี้มีความหมายก็คือชีวิตนิรันดร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพิจารณาต่อไปดูว่าใครต้องการน้ำทำนองชีวิตเราจะในพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับข้อ15ถึงข้อ26นะครับทางว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเปิดตามไปด้วยก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังอธิบายที่นำเสนอต่อพี่น้องหญิงนั้นทูลพระเยซูว่าท่านเจ้าค่ะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกและไม่ต้องมาตักน้ำที่นี่พี่น้องครับนางได้เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัสหรือเปล่าครับคำถามนะครับนางได้เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัสถามหรือเปล่าครับหรือตรัสหรือเปล่าครับพระเยซูทรงทราบนะครับว่าพระเยซูนั้นควรนำนางให้รู้ว่านางจำเป็นจะต้องได้รับความรอดพระเยซูจึงตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามาที่นี่เถิดพี่น้องครับถ้าถามอย่างนี้นะครับก็ต้องตอบว่านางนั้นไม่เข้าใจครับนางยังไม่เข้าใจนะครับว่าน้ำทำนองชีวิตเนี่ยนะครับเป็นน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเป็นชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูกำลังประทานให้เขาอยู่เนี่ยแต่เขาไม่เข้าใจครับเขาจึงถามคำถามคำนี้เพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยรุกนะครับสวมบทรุกก็คือ proactive ครับพระเยซูเริ่มที่จะเข้าไปถึงความต้องการถึงความจริงในชีวิตของเธอเพื่อที่จะตีแผ่ว่าชีวิตของเธอนั้นมีอะไรบ้างพระเยซูจึงตรัสกับเธอว่าไปเรียกผัวของเจ้ามาที่นี่เถิดหญิงนั้นก็ตอบนะครับว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพี่น้องครับคนที่ตอบอย่างนี้นะครับเขาคิดมานานเขาอยู่กับปัญหาของเขามานานเขาอยู่กับความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ในความคิดในความรู้สึกของเขามานานนะครับเพราะเหตุที่เขาเนี่ยนะครับมีผัว5คนไปแล้วนะครับและคนที่อยู่ณเวลานี้ก็ไม่ใช่ผัวจริงๆของนางพี่ครับพี่น้องครับเราทั้งหลายนะครับเข้าใจนะครับว่าผู้หญิงคนนี้มีชีวิตที่จมนะครับอยู่กับปัญหาของเธอแต่แน่นอนครับเมื่อมีใครมาถามเธออย่างนี้เธอก็สามารถที่จะตอบโต้หรือโต้แย้งได้ว่าดิฉันไม่มีนะครับแต่พระเยซูก็ได้สำแดงถึงความอัศจรรย์ของพระองค์ฤทธานุภาพฤทธิอำนาจของพระองค์ได้บอกว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัว5คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่นี้ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงเพียงครับเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่านางนั้นก็ตกใจมากถามว่าทำไมนางตกใจครับเพราะนางรู้ครับว่าคนที่รู้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นชายแปลกหน้าเนี่ยต้องเป็นผู้เผยพระวจนะแน่ผู้เผยพระวจนะแน่ถ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะจะพูดถูกเพ้งอย่างนี้ได้ยังไงครับถ้าหากว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะแน่ความบาปผิดต่างๆของนางก็ต้องรู้นี่คือสิ่งที่ในข้อที่20นะครับได้บรรยายว่าทันทีที่พระเยซูทรงเปิดโปงความผิดบาปของนางนางก็เปลี่ยนเรื่องทันทีครับและพูดถึงข้อโต้แย้งระหว่างชาวยิวกับชาวสมาเรียมาตั้งแต่ครั้งโบราณชาวสมาเรียนะครับเชื่อว่าสถานที่ที่จะไปนมัสการพระเจ้าคือภูเขาเกริซิมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่นะส่วนชาวยิวนั้นถือว่าสถานที่แห่งเดียวสำหรับการนมัสการพระเจ้าก็คือพระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็มนะครับอันนี้เราจะเห็นนะครับว่าหลักศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับก็ย่อมถูกต้องหลักศาสนศาสตร์ที่เพี้ยนไปนะครับก็ย่อมเพี้ยนไปเมื่อพระเยซูตอบคำถามของนางนะครับด้วยข้อความเชิงพยากรณ์ในข้อ21ถึงข้อ24พระองค์ตอบคำถามของนางนะครับโดยการอธิบายว่าความตายของพระองค์นั้นจะเริ่มยุคใหม่ของการนมัสการต่อจากนี้ไปการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่พระวิหารหรือบนภูเขาอีกมนุษย์จะนมัสการพระเจ้าที่ไหนก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้เ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทับอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลามีฐานะภาพสูงสุดพระองค์รับการนมัสการพระเจ้าที่ไหนก็ได้ครับนี่คือหลักการอีกหลักหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องครับในข้อ25นะครับหญิงคนนั้นทูลพระเยซูว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสโปดกที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์ทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราชาวสมาเรียเชื่อว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาครับแต่พวกเขาไม่ยอมรับว่าพระองค์จะสืบเชื้อสายของดาวิดเพราะว่าถ้าสืบเชื้อสายของดาวิดนะพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวิดนั้นอยู่ในเผ่ายูดาห์นะครับแล้วก็พระเยซูก็อยู่ในเผ่ายูดาห์ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเป็นเผ่ายูดาห์แล้วเราก็คงไม่ใช่ชาวสมาเรียครับเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินยูดาห์นะครับอันนั้นคือความรู้สึกว่าเขายอมรับนะครับแต่ว่าไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูจะสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดครับเขายอมรับคนสมาเรียนี่ยอมรับแค่พระธรรมเบญจบาลเท่านั้นนะครับก็คือปฐมกาลอพยพเลวีติกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติมี5เล่มครับซึ่งเขาถือว่าเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าและพวกเขานั้นคาดหวังบุคคลที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับโมเสสครับผู้ซึ่งจะกอบกู้ให้พ้นจากจักรวรรดิโรมซึ่งครอบครองปาเลสไตน์อยู่พี่น้องครับนี่คือเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ชาวสมาเรียก็ไม่ถูกกับยิวชาวสมาเรียก็ไม่ชอบให้แผ่นดินของเขามาถูกเทคโอเวอร์หรือว่าจะต้องส่งเป็นส่วยนะครับส่งเป็นเครื่องบรรณาการอันนี้ก็จะแสดงเห็นว่าแผ่นดินของตัวเองนั้นได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเขาไปเสียแล้วพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราที่พูดกับเจ้าอยู่นั้นคือผู้นั้นเรานะครับก็คือพระเยซูพูดกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือผู้ที่จะให้น้ำหรือประทานน้ำทำรงชีวิตให้กับพวกเขาพี่น้องครับให้เราดูชีวิตของพวกเรานะครับเราเองนี้ได้พระเยซูแล้วจริงๆหรือเปล่าเราได้อัญเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆหรือเปล่าเราได้เชิญพระเยซูให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือเปล่าในขณะเดียวกันแอคชั่นของเรานะครับก็จะต้องเหมือนกันครับก็คือเหมือนกับที่บอกว่าปากตรงกับใจกับใจตรงกับปากแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรานั้นจะต้องจริงใจในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะต้องเป็นผู้ที่รับเอาชีวิตนิรันดร์ก็คือพระเยซูเข้ามาในใจของเราเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อหลักประกันอันมั่นคงจะอยู่ที่เราเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่ในพระสวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน